سورۃ الاعراف کے اندر اس کا ذکر آیا. المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے. یہودی عالم تھا بہت بڑا, لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ الٹ گیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو علماء کرائم بیونڈ ریپیئر ہیں, ان کے ساتھ کوشش بھی نہ کریں ان کی اصلاح کرنے کی. الحمدللہ کروڑوں عوام موجود ہے. اور بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر تو ایک ننگا پیر آ کے بیٹھ جائے وہ بھی ہزاروں بندے اپنے سال لگا لیتا ہے. یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. آپ حق بات کریں, لوگ بہت موجود ہیں. دو چار بندوں, آپ یہ جتنے نیٹ کے اوپر پراپوگنڈا کر رہے ہیں کئی تو بندے ہیں ہی انڈیویجل ہیں, ایک ایک بندے ہیں, انہوں نے اپنی سائٹ بنا کے تو اس طرح شو کر رہے ہیں. اور پھر جعلی قسم کے اس کی نمبرنگ بھی کر لیتے ہیں, جعلی قسم کے اپنے وزٹر بھی بنا لیتے ہیں. جتنے لوگوں نے وہ وزٹ کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا, اس کا پتہ یہ چل جائے کہ مجھے الحمدللہ ایسا ہو تو ہزاروں لوگوں کی میرے پاس ای میلز آتی ہیں. آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی بندے نے مجھے ای میل کی ہو کہ جی میں پہلے تو آپ کے لیکچر سنتا تھا, اب بڑا متنفر ہو گیا. ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ سارے بکے ہوئے لوگ ہیں, ان کی ٹینشن نہ لیں. عوام الناس الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں, ان کے اوپر محنت کریں, ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ بیونڈ ریپیئر ہیں. تو اب وہ 10 جھوٹے جو الزامات ہیں میں انشاءاللہ ان کو کور کروں گا, لیکن آج صرف 3 کروں گا, چونکہ اب میں نے تقریباً 40 منٹ آپ کے لے لیے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ 1.25 گھنٹے کے اندر یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے. ان میں سے 3 الزامات کا جواب آج میں انشاءاللہ دوں گا, اور باقی 7 کا انشاءاللہ اگلی دفعہ 1.25 گھنٹے میں. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جھوٹا الزام نمبر 1, جو کہ عموماً بریلوی, دیوبندی اور اہل تشیع علماء اور پبلک کی طرف سے میرے اوپر لگایا جاتا ہے, جی انجینئر صاحب نے اہل سنت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, اندر سے یہ کٹر اہل حدیث ہے اور وہابیت اور سلفیت پھیلا رہے ہیں, یہ الزام لگایا جاتا ہے. کیونکہ جس کے دوم کے اوپر پاؤں پڑتا ہے, اب اس قسم کا پاؤں جب کسی پہ پڑے گا تو وہ اس قسم کی بات کرے گا. تو بھائیو میں اس ویڈیو کی وساطت سے اس الزام کو 100% ڈینائی کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کے اوپر. میرے سینکڑوں لیکچرز اس پر گواہ ہیں کہ میں نے آج تک اپنے کسی لیکچر میں کسی بھی اہل حدیث عالم کو کوٹ نہیں کیا اس حوالے سے کہ چونکہ وہ یہ بات کہتا ہے لہذا میں اس کو حق مانتا ہوں. اسماء رجال کے اعتبار سے میں نے شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی رحمہم اللہ کو کوٹ ضرور کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی میرے اختلافات کی ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں, وہ اسماء رجال کے اعتبار سے. باقی میں نے نہ کبھی امام ابن تیمیہ کو نہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کو کبھی بھی دلیل کے لیے کوٹ نہیں کیا. سینکڑوں لیکچرز ہیں, دلیل کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے. لہذا یہ بالکل جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا جاتا ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میرے ہمیشہ ریفرنسز قرآن حکیم, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوتے ہیں. اب چاہے وہ اہل حدیث کے ساتھ میچ کریں, چاہے وہ اہل تشیع کے ساتھ میچ کریں, چاہے بریلوی کے ساتھ, دیوبندی کے ساتھ, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرتا ہوں الحمدللہ. تو اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اہل حدیث حضرات کے جو سب سے بڑے امام ہیں, جیسا کہ حنفیوں کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری ہیں, اہل حدیثوں کے لیے سب سے بڑے امام جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری ہیں. ان کے خلاف میرے کتنے لیکچرز ریکارڈ ہیں ان کی غلط چیزوں کے خلاف. اچھی باتیں تو انڈورس کرتے ہیں, اور میرا آپ لیکچر سن سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 54C, قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ان دو لیکچرز کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ کے بارے میں جو ان کے غلط عقائد اور نظریات ہیں کتاب و سنت کے خلاف, ان کا پوسٹ مارٹم کیا, اس کی وجہ سے اہل حدیث مجھ سے ناراض ہو گئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں دور حاضر میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی, یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی یا اہل تشیع ہوں, ان سب میں سے میں حق کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث کو سمجھتا ہوں, اور مجھے کوئی آر نہیں. میں ببانگے دول پہلے بھی ویڈیو ریکارڈنگز میں کہتا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اندھا بن کے ان کی ساری باتوں کو صحیح سمجھتا ہوں. ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کے ثبوت میں میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے 2.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 80 کے نام سے, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین, جس کے اندر میں نے کئی مسائل بتائے ہیں جس کے اندر مجھے آج کے دور کے اہل حدیث مکتب فکر کے علماء اور پبلک کے ساتھ اختلاف موجود ہے, دلائل کے ساتھ بتایا, ایسی بات نہیں ہے. اور اسی لیکچر کے اندر میں نے خود شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ داڑھی کے مسئلے میں جو میرا اختلاف ہے، یا اسی طریقے سے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسئلے میں جو میرا اختلاف ہے، اس قسم کے سارے اختلافات میں نے ریکارڈ کروائے ہیں. اور مجھے سب سے بڑا اختلاف اہل حدیث نام کہلوانے کے اوپر ہے. میں اس نام کو بدعت نہیں کہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وی شوڈ بی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، بجائے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر بانٹیں. ہمیں مسلمان کہلانے کے اوپر فخر کرنا چاہیے. اور اہل حدیث علماء کی میں اکثر غلطیاں نکالتا ہوں، علماء عرب کی بھی غلطیاں نکالتا رہتا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہنگامہ میرے خلاف جس مکتبہ فکر کی پبلک نے، اس پبلک نے جو علماء کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے. میجورٹی پبلک تو بڑا پیار کرتی ہے کیونکہ وہ ریورٹ ہو کے آئے ہیں نا، تو یہاں سے نکل کے ان کے مقلد نہیں ہو گئے ہیں، وہ تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کی. تو یہ سب سے زیادہ میرے خلاف جو پروپوگنڈا ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے. اور الحمدللہ کتنے علماء کے، مبشر احمد ربانی صاحب اور حافظ عمر صدیق صاحب اور باقی علماء کی جانب سے ماشاءاللہ فتوے بھی آڈیو کی فارم میں آ چکے ہیں، اور میں ان کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جان چھڑا دی انہوں نے بریلوی دیوبندی اور اہل تشیعوں کے ساتھ جو مجھے اہل حدیث ہونے کا تانا دیتے تھے. انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کا کوئی اہل حدیث سے تعلق نہیں ہے، خبردار دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا. میں تو جناب بہت مہربانی، میں ان اہل حدیث علماء کا دل سے، واللہ یہ میں تنزیہ بات نہیں کر رہا، دل سے شکر گزار ہوں کہ میرا یہ ایشو ٹیکل نہیں ہوتا تھا. کہ جب بھی میں کتاب و سنت کی بات کر رہا تھا جی اہل حدیث علی گلا کرتا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے میرے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی جزا اللہ ہی دے سکتا ہے اس شکل میں کہ وہ بھی میری طرح ایک عام مسلمان بن جائے. میں نہیں دے سکتا زبردستی کسی کو. اور میں اس حوالے سے مجھے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، مجھے ایک مسلمان ہونے پر فخر ہے. اور آپ یہ دیکھیں اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور جہاں اختلاف رائے ہے، مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یزید والے ایشو میں میں نے ان کی بڑی گرفت بھی کی ہے، یعنی عزت بھی کرتا ہوں اختلاف رائے بھی کرتا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ میں گالی گلوچ پہ اتر ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک تو پرٹیکولرلی ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کو لے کے چل رہے تھے، آپ کو پتا ہے نام نہیں لیتے تھے وہ، لیکن انہوں نے بےچاروں نے کسی ویڈیو کلپ میں کہہ دیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کی بجائے مسلم کہنا چاہیے. یہ سلفی کہنا، یہ ڈیڈ پیپل، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے تو ہم بھی مسلم ہیں. اس کے اوپر اتنا ہنگامہ برپا ہوا کہ سعودی عرب سے شاہ فیصل ایوارڈ جو ہے سب سے بڑا، جس نے ہمارا نشان حیدر ہے پاکستان میں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا ہے انہوں نے. وہ سب سے پہلا ایوارڈ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1979 عیسوی کو ملا تھا، وہی ایوارڈ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس سال دیا ہے انہوں نے. لیکن وہاں ہی جو علماء عرب ہیں، جو حکومتی ملے ہیں، صالح فوزان اور یہ باقی علماء، باقاعدہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. اصل میں پیڑ ان کو اس بات کی تھی اہل حدیث کہنے کو غلط کیوں کہتا ہے، کبھی اس کے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس کا نہ جواب ہاں میں ہو سکتا ہے، نہ کے اندر ہو سکتا ہے. جو میں نے مسئلہ نمبر 83B میں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید جو شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے لیڈنگ دور کے جو اس دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں رچرڈ ڈانکنز، ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا، اس میں میں نے اس طرح کے سوالوں کے میں نے بھی جواب دیے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کلپ اٹھا کے کفر کے فتوے لگائے ہیں، کفر کے فتوے، آپ اندازہ کریں. یعنی اس لیول پہ نفرت، یعنی آپ کسی کی ہزار باتیں مان لینا، یہ تو جو بھائی مجھے بھی بےچارے بڑے مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں نا کہ علی بھائی نے اے گال مان لو، اور بھائی کیڑی گال منی ہے، 50 باتیں مانیں گے، ایک سے انکار کریں گے آپ کو نکال دیں گے. ہم بھائی نکلے ہوئے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. یہ مولوی بھی اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ اس امت میں بھی وہی خرابیاں یہود و نصارہ والی آنی ہیں نا بخاری و مسلم کے تحت، جب تک آپ 100% ان کی تائید نہ کر دیں. آپ ہزار باتیں مانے ایک سے کہتے ہیں ہائی بندہ ساڈا سی پر اون نہیں صحیح رہا ایک بات کی وجہ سے، جس کا واضح ثبوت ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دے دیا گمراہی کا اور کفر کا، وہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ تو پہلے ہی خلاف تھے، کچھ ان کی بھی غلطیاں لیکن کفر کے لیول کی تو نہیں تھی. اصلاح کریں، میں نے بھی جدید والے مسئلے میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو میں یہ ایک بڑی خوشخبری والی بات بتاؤں کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ویڈیوز کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ ریاض یونیورسٹی میں امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے، تو ان کا کلاس فیلو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں فارق نائک، تو وہ ان کا کلاس فیلو ہے. اس نے بیٹھ کے میرے وہ حسینیت والے پمفلٹ اس کو پڑھائے ہیں، اس کو منوایا کہ یہ جزید پہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے قائل ہوا، اور وہ ابھی عید کی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، ابھی چھوٹی عید گزری ہے، کہتے ہیں میں اپنے ابو کو بھی جا کے سمجھاؤں گا. تو ہماری دعوت الحمدللہ گھر تک پہنچ رہی ہے. یہ طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا، یہ تو نہیں کہ آپ فتوے لگانا شروع کرتے. یہ میں کہتا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں زیرو سے صرف دے دوں، تو تو یہ مولوی جو ہے نا ایک بات پکڑ کے زیرو سے ملٹی پلائی کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کا ایسا ایسا دفاع کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ سے میں نے سماع موتا کا عقیدہ ثابت کیا, جو عام بچاری اہل حدیث پبلک تو اس کو شرک ہی سمجھتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اپنے بابے کے بعد انہوں نے کہا جی اقتدا صراط مستقیم میں کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت اچھی ہے. ساری بدعتیں اچھی نیت سے ہوتی ہیں. اس پہ میں نے کیا کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہیں وہ اصل میں ان سے یہاں پہ غلطی, ویسے وہ بڑے اچھے تھے. اچھا جس بات میں پھر منہاج السنہ میں شیعہ کے رد میں وہ اتنا آگے چلے گئے, انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو. یہ حدیث متواتر ہے جو جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد کے اندر, مسند امام احمد میں, سنن نسائی الکبریٰ میں اور کتابوں میں موجود ہے. 22 طرق شیخ البانی نے اس کے اکٹھے کیے, شیخ البانی, شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ اور تمام محدثین اسے حدیث متواتر کہتے ہیں. اور اہل سنت کے ہاں حدیث متواتر کا انکار کفر ہے, اور امام نے تیمیہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہوا ہے. لگائے نا آپ کفر کا فتویٰ, فارمولہ فٹ کرو نا بچے اپنے روحانی باپ اتنے تو نہیں کریں گے. نہیں جی بڑی بڑی خدمات ہیں, اور بھائی سارے بھی ساری بھی بڑی خدمات نے, سانو بھی نہ زیرو نال ضرب دو. ہمارے اندر تو ایسی کوئی قائد کی خرابیاں موجود نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اہل حدیث کی عام پبلک کے قائد امام نے تیمیہ کے قائد سے بہتر ہے الحمدللہ توحید کے اعتبار سے. تو یہ بات ہے کہ حق بات آپ مانے, اپنے بزرگوں کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, جو غلطی نکالیں جی اجتہادی غلطی اجتہادی غلطی, اور وہی غلطی کسی دوسرے میں نکلے شرک کفر فتوے. یہی حال بریلوی دیوبندیوں کا بھی ہے. یعنی یہ لوگ کہتے تھے اہل حدیث گستاخ رسول ہے. میں نے جب دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی اصلیت لوگوں کو دکھائی ہے کہ آپ کے بزرگ کیا کیا کارنامے کر کے گئے ہیں, تو آپ ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں جی, وہ تو بڑے بڑے عاشق سن, اس طرح کی گل وہ کر نہیں سکتے. اچھا جی دوسروں کے بارے میں وہی کر سکتے ہیں, ہمارے نہیں کر سکتے. اور بھائی کتابیں آپ لوگ چھاپ رہے ہو, آپ لوگ مانتے ہو ان چیزوں کو, کشف المحجوب کے اندر بھی اس طرح کی گستاحانہ باتیں موجود ہیں, ملفوظات اعلی حضرت کے اندر بھی موجود ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ہے آل امداد رسالے کے اندر بھی موجود ہیں, حفظ الامام کے اندر بھی موجود ہیں. وہ مسئلہ نمبر 71 آپ دیکھ لیں. جھوٹا الزام نمبر 2, یہ بھی بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اہل حدیث کدھر گئے, انہوں کی واری بھی آ رہی ہے. بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ علی جو ہے نا جی اس کو سعودی حکومت سپورٹ کرتی ہے. ٹرکاں دے ٹرک آدھے نے جناب پمفلٹاں دے, یہ اڈے پمفلٹ جتھے جاؤ شاید پوری دنیا چلے جاؤ تے پمفلٹ نظر آدھے. انگلینڈ میں پہنچے ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی ہر جگہ موجود. کہندے جی اتنے پمفلٹ ہے یہ علی پیسے کتوں آدھے نے جناب, ٹرکاں دے ٹرک آدھے نے. یہ یقین کرے, خود بات سنی ہے میں نے. اچھا اور جب اس قسم کی میں باتیں سنتا ہوں نا میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. میں اپنے آپ کو علیحدہ سے بیٹھ کے سوچتا ہوں یار میں کہیں غلط تو نہیں ہوں, لیکن مجھے تسلی ہوتی ہے یار ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. مجھے تو پتا ہے کہ میں, مجھے خود تو پتا ہے نہ مجھے کوئی ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں نہ کوئی سعودی حکومت. بھائی ہمارا تو نہ چندہ باکس ہے نہ ہم رسید ہے نہ قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں, ہمارا تو کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی نوکری دی ہوئی ہے الحمد للہ, ٹھیک ہے. ایک کوالیفائڈ انجینئر ہے الحمد للہ, میں گریڈ 19 میں اس عمر کے اندر الحمد للہ اکویلنٹ ٹو کرنل میرا رینک ہے. تقریباً پاکستانی آپ سمجھ لیں 1.5 لاکھ روپے میری ٹیک ہوم سیلری ہے, $1500 بنتا ہے آج کے دور کے اندر 2015 کے اندر. تو الحمدللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے, میرے لیے خرچ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے. البتہ جو کچھ میرے قریبی دوست ہیں جو میری دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے ہیں, اگر وہ زبردستی کو پیسے دیں ہم لے لیتے ہیں, مانگتے کسی سے نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے اور اسی لیے دیا ہے کیونکہ مال جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے آج کے دور میں, اس کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. تو بھائی میں 100% اس الزام کی تردید کرتا ہوں. کوئی میرے پاس ریال نہیں آتے ہیں کوئی, بلکہ ریال کیا وہ تو میرا شاید سعودی عرب میں داخلہ ہی بند کروا دیں. جتنا میں علماء عرب کے بارے میں سخت لینگویج استعمال کرتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی کے اندر, تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک سعودی علماء کا تعلق ہے میرے ان کے خلاف پورے پورے لیکچرز ریکارڈ ہیں, پورے پورے لیکچرز سعودی علماء کے خلاف میرے ریکارڈڈ موجود ہیں. ملوکیت کے کیس کے اندر, خلافت و ملوکیت کے ایشو پہ, یزید والے ایشو کے اوپر, نماز میں مجسہ استراحت نہیں کرتے, رکوع کے بعد وہ ہاتھ باندھتے ہیں, میں اس کے خلاف ہوں. اور اسی طریقے سے 20 تراوی انہوں نے حرمین کے اندر ابھی تک ختم نہیں کروائی ہیں, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. پورے سعودی عرب میں 8 کرواتے ہیں, 11 رکھتے ہیں 8 تراوی اور 3 وتر, لیکن مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف والے وہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا, 2 امام کر دیے لیکن دوسرا امام آ کے اتھو ہی شروع کر. پھر اتنے بھی جڑے اہل حدیث نے بڑی وکالت کرتے ہیں جی امام تو 2 رکھے ہیں. بھائی 2 امام رکھے ہوئے ہیں تو قرآن تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پہلا امام چھوڑ کے جاتا ہے, یا تو نا وہ دوبارہ آ کے وہی سپارے پڑے. اے جھوٹے وکیل, یعنی ادھر سے چندے لے کے کھاتے ہیں, وکالتیں پھر ان کی کرتے ہیں. تو بیت الحمدہ میرے پورے پورے لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 71 70A 70B، مسئلہ نمبر 101 جس میں نے علماء عرب کا رد کیا ہے، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 122 جس کے اندر میں نے علماء عرب کا رد کیا، کتنے میرے لیکچر ہیں، مسئلہ 66A ہے. تو لہذا علماء عرب کو اگر اردو ہاتھی ہوتی تو کب سے میرے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی، جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر اور باقی علماء کے اوپر ہمیں پابندی لگائی ہوئی ہے. تو حکومت سعودیہ جو ہے وہ اور علماء عرب جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ایسی بات نہیں کہ میں کیٹاگوریکل ڈینائی کرتا ہوں، لیکن جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے ان کی ملوکیت کے ساتھ، ان کی یزیدی سوچ کے ساتھ، ویسے سب کی تو نہیں ہے، جو آپ کو بتاؤں جو فتویٰ کمیٹی ہے نا سعودی عرب کی، انہوں نے جو فتویٰ نکالا ہے اس میں تو ہے کہ ہم یزید سے محبت نہیں کرتے، اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھتے ہیں. یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے. لیکن نیچے جو تنخواہ دار ہے نا وہ شیعہ کے بکس کے اندر اتنا آگے چلے گئے ہیں، شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے، رافضیوں کے بکس میں، کہ وہ کہنے جناب تسی کو کہنا دن ایسی کہاں گے رات ہے، تو لہٰذا تسی چونکہ یزید نہ تو چڑھ دو اسی یزید نو رحمت اللہ لے کہاں گے. اب دیکھیں اندازہ کریں. اور ابھی ایک وہ انڈیا کا یزیدی مولوی ہے جس کے خلاف شیخ زبیر زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا، کفایت اللہ سنابلی، اس کے خلاف وہ قذاب ایک شخص ہے، اس کے 10 جھوٹ شیخ زبیر زئی صاحب نے اپنی مقالات کی چھٹی جلد میں لکھے تھے. تو اس نے اب کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ کہیں گے جی ہم نے معاویہ پہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے، اس طرح کے پھر وہ تاویلات کریں گے. بھائی تم نام تو یزید کا لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تم لکھو یزید بن معاویہ نیچے لکھو، ان پہ رضی اللہ تعالیٰ لکھو، یزید کے اوپر کچھ نہ لکھو. چلو پھر ہم پھر بھی لیم ایکسکیوز تمہارے قبول کر لیں. اور اب وہ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی تقریر لگا دی اس کے اوپر. اب شیخ زبیر صاحب فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اب یہ سارے اس قسم کے لوگ جو ہے نا میدان عمل میں اتر آئے، ان کو پتا ہے ہمیں للکارنے لانی پائی تو انہوں للکارنے والی اس تو بڑی بلا، میری شکل ہی موجود ہے، بے فکر ہو الحمد للہ ہم نے ہر بات کا جواب ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. تو کھوتے گھوڑے میں ایک جگہ نہیں خریدا، یہ مثال پنجابی میں ہے کہ گدھا اور گھوڑا برابر نہیں ہوتے. یہ سب لوگ تاریخی روایتوں سے باتیں لکھتے ہیں، ہم حدیثوں سے لکھتے ہیں. کھوتے کوڑے نو جگہ نہیں خریدا، یہ گدے والی مثال ہے جو یہ تاریخی روایتیں. اگر تاریخی روایتیں یزید کے حق میں اگر 10 ہیں نا تو اس کے خلاف 10,000 ہیں. میں پیش کرنا شروع کروں نا اہل سنت کے جو پہلے تاریخ لکھنے والے اور قرآن کی تفسیر لکھنے والے، امام تبری رحمہ اللہ المتوفا 328 ہجری، جن سے حافظ ابن کثیر نے بالکل کاپی کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں. ایک ہے امام تبری اہل تشیع کے، میں اہل سنت کے امام تبری کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے باقاعدہ اپنی تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے والد ابو سفیان نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا، ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ میں تاریخی روایت پیش کروں، تسی تو یزید دا دفاع کر دیو. تے جے جناب میں کھوتا بن گیا نا تہاڈے یار، تے تسی پھر بیگی بلی بن کے نس جاؤ گے. حدیث سے بات کریں، ہم نے 50 حدیثیں لکھی ہیں، آئیں ان کو چیلنج کریں. کہتے ہیں حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اور خود وہ جناب پہلے جوتیاں مارتے ہیں پھر پابندی لگاتے ہیں رونے کے اوپر. وہ جی مسئلے نہیں چھیڑنے چاہیے، ابھی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جھوٹے الزام کے اوپر ایک اس پہ بھی ہوں گا، مسئلے نہیں چھیڑنے چاہیے، مسئلہ تو آپ نے چھیڑا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ بات کی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، مسئلہ تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر اٹھایا، ہم تو جواب دینے والے تھے. ہمارے سروں پہ آپ جوتیاں مارے اور ہمیں جواب ہی نہ دیں، ہمیں کہیں خاموش. کسی اہل حدیث عالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد نہیں کیا. ہاں نجی محفلوں میں پوچھ رہے تو بس وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی فتویٰ نہیں. اور میرے خلاف ماشاء اللہ کتنے کتنے فتوے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ جو فتنہ ہے نا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے ان کے لیے. عظمت ظاہر ہے جی، جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے حق فتنہ ہی ہوتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے، گیر الٹا لگ جاتا ہے ان کا، پھر ان کے لیے وہ یدل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. جھوٹا الزام نمبر 3 آج کا آخری ہے، انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ میں 7 جو باقی الزامات بچ گئے ہیں ان کو ایڈریس کروں گا. ہاں جی، آپ ذرا تھام لیں اپنے دل کو. پہلے 2 الزامات کے بعد یہ تیسرا الزام بالکل آبویس تھا، ان کا جو میں نے جواب دیا ہے. اور یہ تیسرا الزام جو ہے وہ پہلے 2 تو بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی طرف سے، یہ اہل حدیث کی طرف سے میرے خلاف الزام آیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا. اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ جی شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کو گمراہ اور کذاب ڈکلیئر کر دیا تھا. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الفاظ ان سے کہیں لکھے ہوئے دکھا دیں یا کہیں پہ ریکارڈنگ میں، تو میں اپنے سارے معاملات سے رجوع کر لوں گا. اتنی یہ اس قسم کی گندی لینگویج، گمراہ اور کذاب. اچھا، اور یہ بیسیکلی انہوں نے پھر ایک آڈیو کال ریکارڈ کی تھی، وہ بھی دھوکے کے ساتھ کی. مجھے اس کے بعد شیخ صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک شیطان نے یہ کام کیا ہے، یہ اس ریکارڈنگ کرنے والے کو انہوں نے شیطان کہا, اور وہ شیطان ہمارے اس جیلم شہر میں جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں ان کا شاگرد ہے, اعجاز ساقی, ساقی اس کا تخلص ہے, ابو یحیٰ نور پوری. اس نے یہ دھوکے سے شیخ زبیر صاحب کی کال ریکارڈ کی, اور کال دیکھیں جب کال شروع ہوتی ہے السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے, ایک مسلمان کی کال وعلیکم السلام کے اوپر ختم ہوتی, جا کے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں سوال جواب سوال جواب. یہ ایک منٹ کی بھی کال نہیں ہے, چند سیکنڈز کی کال ہے, کیونکہ اس میں کٹنگ ہوئی بھی ہے. یعنی سوال کرنے والے کا سوال بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس نے کون سے جھوٹ بولے ہیں میرے بارے میں جس کے اگینسٹ وہ فتوی لے رہا ہے. پھر بھی الحمدللہ میں یہ دفاع کروں گا اس کا. یہ 2012 کے اندر شیخ زبیر علی زئی صاحب کی وفات سے 1.5 سال پہلے یہ کال ریکارڈ ہوئی تھی, اور اس میں شیخ صاحب نے 3 الفاظ استعمال کیے, 3 جملے. نمبر 1, محمد علی مرزا فضول آدمی ہے. یہ ان کا تکیہ کلام تھا, جب کسی پہ غصہ ہوتا تھا کہتے یہ فضول آدمی, ہم بھی بول دیتے ہیں. گمراہ نہیں بولا, کذاب نہیں بولا, جھوٹا نہیں بولا, کوئی لفظ نہیں, فضول آدمی. نمبر 2, میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں, میرا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے, میں نے کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے. نمبر 3, میرا اعلان برات ہے ہر اس چیز سے جو وہ ایسی میری طرف منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوگی. مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں کہی, تو پھر علی کی کیا عزت رہ جائے گی اگر وہ مجھ پہ جھوٹی بات باندھے گا. اگر جھوٹی بات, اگر وہ کتاب کے حوالے دے رہا ہے یا ان کی ویڈیو لگا رہا ہے, پھر تو جھوٹ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ان سوالات, یہ جو 3 میں نے جو ان کے جملے ہیں, انشاءاللہ میں اس کا جواب ہی دیتا ہوں. اب ان علماء سے یہ پوچھیں کہ یہ ادھوری کال کیوں انہوں نے اپلوڈ کی ہے, پوری کال کیوں نہیں اپلوڈ کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کے خلاف ہے. ہم نے بھی کال, میری شیخ زبیر صاحب کی اجازت سے 40 منٹ کی کال ہے ریکارڈیڈ, سرفراز بھائی میری اور شیخ صاحب, وہ پوری ہماری اہل سنت پاک .com پہ السلام علیکم سے شروع ہو کے وعلیکم السلام پہ 40 منٹ میں ختم ہوتی ہے. سوال جواب بالکل کلیئر ہے, ہم نے کوئی بےمانی نہیں کی. جس میں میں نے امام ابن تیمیہ کے جو غلط عقیدے ہیں شیخ زبیر صاحب سے ڈسکس کیے, انہوں نے کہا جی ہم ابن تیمیہ سے لانے برات کرتے ہیں ان عقیدوں میں, ہم کتاب و سنت کے ماننے والے. اب یہ جو اعجاز ساقی ہے ابو یحیٰ نور پوری, آپ وہ کال اگر سنیں تو شیخ صاحب بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں. اب یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ریکارڈنگ میں لگا بھی دیں گے وہ کال, بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں. بات تو کوئی ایسی نہیں, غصہ اس کے اوپر کیوں تھا, غصہ تو میرے پہ ہونا چاہیے تھا بقول ان کے. بڑے غصے میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ جملے بول رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اس میں جملے بولے جو شیخ صاحب نے خود بتائے. شیخ صاحب نے کہا کہ اسی کال کے اینڈ پہ جو دھوکے سے اس نے ریکارڈ کی میری اجازت کے بغیر, ان کی زندگی میں چڑھ گئی تھی, ان کو بڑا غصہ تھا. اور یہ ویڈیو کی وساطت سے میں بتا دوں, حافظ شیر محمد صاحب جو کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے آپ سمجھ لیں وہاں پر اب سمجھ لیں ایک قسم کے گدی نشین ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ساری لائبریری اپنا سب کچھ دے کے گئے ہیں, وہ اس بات کے گواہ ہیں. ان کو آپ فون کر کے پوچھ لیں, الحدیث رسالے پہ جس کا نام آتا ہے حافظ شیر محمد صاحب, جو وفات تک ان کے ساتھ رہے, ان کی خدمت کرتے رہے, میں ان سے ابھی بھی رابطے میں رہتا ہوں, ہاسپٹل بھی کافی دفعہ گیا, وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وفات تک ابو یحیٰ نور پوری یہ جو اعجاز ساقی ہے اس سے شیخ زبیر علی زئی صاحب ناراض رہے کہ اس نے دھوکے سے میری کال ریکارڈ کی ہے اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے. شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا کہ میں نے اسی کال میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑا شیطان تو اور تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے, جس کی وجہ سے علی اہل حدیث علماء سے متنفر ہوا, سب سے بڑا شیطان تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے. اب یہ کٹنگ کیوں کی ہے اس نے, اس لیے وہ پوری کال نہیں ہے چڑھی ہوئی, کیونکہ ان کے اپنے کپڑے اتر جانے تھے. اب میں اس ویڈیو کی وساطت سے کہتا ہوں, اگر وہ واقعی جڑا ہے نا اعجاز ساقی, تو پائی وہ پوری کال چڑھا ہوتے, پتا لگے تیری اصلیت کیا ہے. پوری کال چڑھا, ہم نے پوری کال چڑھائی ہوئی ہے نا, تو پتا چل جائے. اور کال اس کے پاس موجود ہے, چونکہ ریکارڈ اس نے کی ہوئی ہے نا, تو وہ کٹنگ کر کے اس نے وہ چڑھائی ہوئی ہے, اور اس میں شیخ صاحب کا غصہ بالکل عیاں ہے. اس حوالے سے آپ گفتگو بھی سنیں تو لگے گا بڑے غصے میں بول رہے ہیں, بیسیکلی وہ اس سے اوائڈ کر رہے تھے. تو جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی, ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے, جی فضول آدمی ہے, جی فضول آدمی, لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو پہلے جو ہے نا, جی جی جی وہ غلط ہے. جی سر, محمد علی جو ہے نا اس کے بعد میرا کوئی ڈاؤٹ نہیں, میں نے خود ڈاؤٹ کاٹ دیا. اچھا اچھا اچھا اچھا جی, اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کی آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا, آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے, تو جب کرتا ہے نا تو اس کے لیے نقصان دہ رہے گا. مجھ سے کوئی علی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے, وہ غلط کہتا ہے. جی جی, اس کے لیے کیا اس کی عزت ہوگی. جی, یہ کال اس نے بغیر اجازت کے ریکارڈ کی، وفات تک شیخ صاحب اس کے ساتھ ناراض رہے، اور ابھی بھی آپ حافظ شیر صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں، میری اس بات کی وہ تصدیق کریں گے کہ وہ اپنی وفات تک اس کے ساتھ ناراض تھے. اور حافظ شیر صاحب وہ ہیں کہ جو واقعی جن کو شیخ صاحب اپنا سب کچھ دے کر گئے ہیں. مبشر احمد رمانی صاحب نے جو میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرایا اس میں بھی ان کا ہے جی حافظ شیر محمد کو سب کچھ وہ دے کے گئے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں. تو جناب مبشر صاحب کی تو میں انشاءاللہ، اور حافظ عمر صدیق کی تو اگلی دفعہ ان کی جو غلط بیانی ہے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا. ابھی تو میں اس کو کنکلوڈ کروں. اب ان کال کے الفاظ کی طرف آ جائیے جو انہوں نے کہا کہ علی فضول آدمی ہے. یہ ان کا تکیہ کلام تھا جب کسی سے ناراض یا نالاں، ناراض بھی نہیں نالاں، تو وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایک دو معاملوں میں نالاں تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا، مشاجرات صحابہ والے، حدیث قرطاس، یہ پبلکلی نہیں ڈسکس کرنے. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا میں حدیث قرطاس کے اوپر رافضیوں نے کتنا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، ان کے آگے بند تو میں نہیں باندھ رہا نا. تو وہ کہتے تھے کہ معاملے ڈسکس نہ کریں، باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ ان کو ڈسکس نہ کریں. اس وجہ سے وہ ناراض نہیں نالاں تھے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے فضول آدمی، یعنی وہ ایم ہی فضول بحثیں کرتا رہتا ہے. اب میں اس میں ان کا، میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اخلاص کے معنوں میں کہتے تھے. ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا میں اگر ایک حدیث شیئر ہوتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے. اب جواب نہیں دیں گے تو سنیت کا جنازہ نکل جائے گا. سب سے بڑا مجاہد میں ہوں الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے جس نے رافضیت کے خلاف بند باندھا ہے. یہ تو سارے ڈکی بلیاں بن کے سارے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. یہ جی کاغذ قلم لے آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آڑے آگے سیدنا عمر بخاری و مسلم کی حدیث گاٹے میں سنیوں کے فٹ کی ہے. میں نے 55B مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے الحمدللہ. حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو نہیں کسی نے کروایا. بہرحال اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس لیے کہتے تھے جو سب و شتم والا واقعہ، جو یہ معاملات ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پہ لعنت ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان باتوں کو کرنا نہیں چاہیے. اس کے اوپر ان کا غصہ تھا، اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ان کو اس وقت ایشو نہیں کلیئر تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ جو ہے وہ اپنی وفات قومے میں جانے سے 2 یا 3 دن پہلے الحمدللہ میرے بارے میں انہوں نے بڑے پازیٹو کمنٹس کیے. میں انشاءاللہ وہ کمنٹس بھی یہاں پر بتا دوں گا. پہلے میں اس بات کو کنکلوڈ کروں تو لہٰذا انہوں نے جرا نہیں کیا کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے یا گمراہ ہے. انہوں نے کہا فضول آدمی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کو انہوں نے کذاب ڈکلیئر کیا. جو شیخ صاحب کی وفات کے بعد ابھی انہوں نے ایک بابا اٹھایا انڈیا سے، کفایت اللہ سنابلی، جس نے کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے چوہے میدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں، اور حافظ صلاح الدین یوسف دارالسلام والے نے اس پہ تقریر لگا دی ہے. دیکھو نا یہ لوگ مطلب اندر سے نہیں چینج ہوتے ہیں، باہر باہر سے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. اور وہ کفایت اللہ سنابلی کو کذاب لکھا ہے شیخ صاحب نے مقالات کی 6ویں جلد میں، کفایت اللہ سنابلی کے 10 جھوٹ، کفایت اللہ سنابلی ہندی کے 10 جھوٹ. تو اب کذاب تو اس کو کہا ہے نا، اس کو متروک راوی، اس کو آج کل پروموٹر میرے خلاف جو پیج بنایا نا اس پہ اس کی کتاب شیئر کروا دی ہے. جو میں اکثر کہتا تھا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں، یہ یزید کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. اسی پیج پہ ہم یزید کے حق میں یہ کر رہے ہیں. اب ان کے کپڑے اتر گئے ہیں، یزید کا دفاع کرنا شروع کر دیا. پہلے کہتا نہیں ہم یزید کے خلاف ہیں، ہم تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بات نہ کرو. اصل مسئلہ حضرت معاویہ بھی نہیں، کوئی اور ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ وہ 40 منٹ والی میری کال سنیں جو امام نے تیمیہ والے ایشو کے اوپر ہے. اس میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ میرے علی کے خلاف مجھ سے باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، میرے ریسرچ سینٹر والے پنڈی والے بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے میں نے فتح ہمیشہ علی کی دیکھی ہے. یہ جھوٹے الیگیشنز ہوتے ہیں. آپ نے سبراہ، میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں، جی جی جن لوگوں میں بڑا کام کر رہے ہیں، جی جی ہماری رینج میں ہے نا، جی جی جو مسجد میں یہاں پر ستا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں. جی جی علی سر پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں، اور کہا انہوں نے مخالفت کر کے اسے مجھے بھی شامل کر دیا. اس نے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ ظاہر نہیں کر رہے، یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر اعلان نہیں کر رہے. میں بہت پریشان ہوا، لیکن بارہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب نظر نہیں ہے. علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ لڑنی کریں، کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے. پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا وہ سینٹر والوں کا، اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی جا رہی تھی. تو شیخ زبیر صاحب کے کان ان کی زندگی میں میرے خلاف بھرے جاتے تھے. اس کی وجہ میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں بھرے کر جاتے تھے. اچھا اب رہ گیا ان کا یہ کہنا کہ میری طرف سے اگر وہ غلط بات منسوب کرے گا تو میرا اعلان برات ہے. بالکل میں یہ کہتا ہوں، اگر میں غلط بات منسوب کروں تو ہر بندے کو اعلان برات مجھ سے کرنا چاہیے. اگر میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں, کیونکہ وہ لگا رہے تھے کہ علی یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. بھائی میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ شیخ زبیر صاحب کی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں, میں نے 5 question answer session ان کے ریکارڈ کیے, گن پوائنٹ پہ نہیں کیے ہوئے, پبلکلی انہوں نے کیے ہیں. اس ویڈیوز کی اگر میں کلپ لگاتا ہوں, شیخ زبیر صاحب کے اپنے کلپ ہیں, ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں, تو میں کون سا جھوٹ باندھ رہا ہوں؟ جھوٹ تو تب ہے میں اپنی طرف سے ان کے بارے میں بات کروں. تو الحمدللہ یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے, اگر میں کروں تو میں نے نہیں کیا, لہٰذا مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. الحمدللہ سب چیزوں میں ویڈیو پروف موجود ہیں, بلکہ میری خواہش پہ انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائیں, یہ بھی میں ویڈیو میں لگاؤں گا. میری خواہش پہ بڑے ریلیکٹنٹ تھے وہ ویڈیوز ریکارڈ کروانے پہ. آج دنیا میں جتنا علم ویڈیوز کی شکل میں ان کا عام ہوا ہے, یہ سارا صدقہ جاریہ میرے لیے. میں پہلا بندہ ہوں جنہوں نے ان کو اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ کوشچن آنسر سیشن کی آپ ویڈیو بنائیں. الحمدللہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں, یہ باندھ رہے نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ویڈیو بھی, ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. مگر میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے, اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے آئے تھے, پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے, تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام ملو بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے, تو میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سننا ہے سوال جواب. آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کے مدد سے, یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت ہے. باقی رہا کہ ان کا یہ تیسری اور آخری بات کہ جی میرا رابطہ نہیں ہے, 100% صحیح ہے کہ ان کا میرا رابطہ, ڈائریکٹ رابطہ 1.5 سال پہلے تقریباً ختم ہو گیا تھا, اور وہ میری مرضی کی وجہ سے ہوا تھا, میری مرضی کی وجہ سے. اس لیے کہ شیخ زبیر صاحب کہتے تھے تم کوئی بھی بات کرتے ہو تو اہل حدیث علماء مجھے فون کرتے ہیں, جی تم علی کو سمجھاؤ علی گمراہ ہو رہا ہے, اور وہ زیادہ مین کی اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا, یہ نہیں کہتا وہ نہیں کہتا. میں نے کہا شیخ زبیر صاحب کو, میں نے کہا جی میں مر جاؤں گا, میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں, میں مسلمان. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں, تمہیں میں سیٹسفائی نہیں کر سکتا, اپنے مولویوں کو جواب نہیں دے سکتا, یہ تو میرے اوپر بھی شک کرتے ہیں, مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ اندر تو علی والا عقیدہ رکھتا ہے, یہ ظاہر نہیں کرتا. یہ ریکارڈنگز میں بھی موجود ہے, وہ 40 منٹ والی ابن تیمیہ کہ میرے پہ الزامات لگاتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب اس کا بڑا آسان حل ہے, آپ آندہ کے بعد مجھے فون نہیں کریں گے, میں آپ کو فون نہیں کروں گا. آپ نے کہنا علی سے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جب کوئی فون کرے گا تو آپ اپنی جان چھڑا لیا کریں. تو اس طرح وہ الحمدللہ جان چھڑایا کرتے تھے. رابطہ ختم کیا, بالکل انہوں نے ختم کیا, میں نے بھی ختم کیا ڈائریکٹ رابطہ. ان ڈائریکٹ میرے پاس الحمدللہ ان کی طرف سے تسلیاں آتی رہتی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے ثبوت کے اوپر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ایک چیز بھی ڈال دوں گا. پھر آپ کے متعلق بھی نا ایک دو دفعہ ڈسکشن ہوئی, تو زبیر صاحب نے آپ کے بارے میں تھوڑے سخت الفاظ کیے. اب میں ریکارڈ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ لائے ہوں, لیکن آج تو میں پھر بالکل کھل کے کروں گا, چاہے لگ جائے. انہوں نے مجھے کہا جی, میں نے جب ان سے بات کی نا, کہتے ہیں یار یہ جو انجینئر ہے نا بڑا فضول لڑکا ہے. اچھا, میں نے کہا جی فضول لڑکا ہے؟ کہتے ہیں یار اس فضول آدمی نے اپنے آپ کو بہت خراب کیا ہے. اچھا, میں کہا جی خراب کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے. میں کیا, میں تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھا, آپ میرے سے اتنی محبت رکھے. میں کہا انجینئر کو آپ کہتے ہیں بڑا فضول آدمی ہے؟ کس طرح فضول آدمی ہے؟ بد عقیدہ کیا؟ کہتے ہیں نہیں بد عقیدہ والا مسئلہ نہیں. کہتے ہیں یہ اس بندے نے نا سمجھو اپنے آپ کو مفتی ساک والے نے انجام اپنا کرایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا فضول انسان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی ذہانت دی ہوئی تھی, انتہائی غیر معمولی اس کے پاس ہے, انالیسس کی طاقت تھی, پڑھا لکھا بہت زیادہ تھا, اسپیکنگ پاور اس کی بہت اچھی تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ہے, اور انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ مجھے امید ہے کہ یہ فیوچر کا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہیں زیادہ اس نے اہل حدیث کا مستند آدمی بنا تھا, اس نے اہل حدیث کا مناظر بنا تھا, اس نے اہل حدیث کا موقف بننا تھا, اور اہل حدیثوں نے اسے رجوع کرنا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے اوپر اہل حدیثوں نے اٹیک کر رکھا ہے, اس کی جناب اس کی وجہ ہے. ان کو تو کافی میری وجہ سے تکلیفیں اٹھا, اور میں نے کہتے ہیں اس کے ساتھ مجبوراً جو ہے نا, کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ قطر تعلق رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام بھی جو ہے نا مصیبت میرے لیے بنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی اس کا جرم کیا ہے, کرتا کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا, پھر میں نے کہا جی وجہ کیا؟ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا, یہ ہر قسم کی جو بات ہے نا, یہ جناب یعنی ہر قسم کی عوام کے سامنے ہر قسم کا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے, اور گھنٹوں کے حساب سے کر رہا ہے, اور جناب یعنی یہ ریکارڈنگ میں لا رہا ہے ہر مسئلہ. میں نے اچھا میں حیران ہوا, میں نے کہا جی ان کے تو اسی قسم کے تو مسئلہ سن کے میں تو اس طرف تھوڑا مائل ہوں آپ لوگوں کی طرف, نہ میں تو آپ لوگوں کو مطلب میں کہا میرا تو بس چلتا تو میں آپ لوگوں کو جناب یعنی ملک سے نکال باہر کرتا, اگر مجھے پاور مل جاتی آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو بادشاہ کرتے ہیں یعنی فتح کر کے علاقہ. میں کہا مجھے تو پاور نہیں ملی, تو میں نے کہا میں تو اس بندے کی وجہ سے ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ؟ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے علی بھائی کہ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہوتا, صرف اتنا انگیزی ہوتی. میں کہا کس طرح؟ میں نے کہا مجھے بتائیں اس نے کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں. کہتے ہیں یہ اس نے مسئلہ یہ چھڑا ہوا ہے یہ خود کو اہل حدیث نہیں کہتا. سب سے بڑا اختلاف یہی تھا, اسی وجہ سے میں نے ان کو, مجھے کہتے تھے کہ بڑا پریشرائز ہے. میں نے کہا آپ مجھے فون ہی نہ کیا کریں, نہ میں آپ کو کروں گا, بال انڈائریکٹلی رابطہ رکھیں گے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے. تو یہ سارا مسئلہ بھائیو اٹھا جب میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کے بعد زیادہ ہنگامہ میرے خلاف برپا ہوا. یہ 10 دسمبر 2011 کی بات ہے. پھر 2012 کے اندر جو ہے وہ اہل حدیث علماء کے دباؤ کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. پھر وقتاً فوقتاً جو ہے میں نے ان کو خود اجازت دے دی کہ آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں, نہ میں آپ سے کروں گا. باقی میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, بلکہ وہ رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 5A ریسرچ پیپر ahlesunnatpak.com پر, یا اس کا 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, یہ دونوں ریسرچ پیپرز کی پروف ریڈنگ انہوں نے کی ہے, جس میں میں نے بنو امیہ کے کرتوت کھول کر حدیث کی کتابوں سے بتایا ہے, کوئی تاریخ کی کتابوں سے نہیں. اچھا, یہ جب کوہرام مچ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو فون آتے تھے, اور اس کا ثبوت ہے کہ یہ ان کے معاملات کا کہ وفات سے پہلے میرے بارے میں بڑے پازیٹو کمنٹس رکھتے تھے. ان کے قومے میں جانے سے, یعنی دنیاوی طور پر آپ سمجھ لیں وفات سے 3 دن پہلے, قومے میں جانے سے 2 مہینے تک وہ قومے میں رہے, ہوش نہیں تھی, 3 دن پہلے ان کے بڑے قریبی علی الحسن نقوی صاحب, ان کو آج میں نے یہاں بلایا تھا, ان کا 100 منٹ کا میں نے پورا انٹرویو ریکارڈ کیا, وہ بھی آج چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اس میں سے میں وہ کلپ چڑھاؤں گا جو ان کے قومے میں جانے سے 3 دن پہلے سرگودے بات ہوئی, جس پہ انہوں نے, شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ جو 50 حدیثیں ہیں اس کی وجہ سے میرے اپنے شاگرد اور میرے اہل حدیث علماء مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں کہ میں اب علی کی طرف جاؤں کہ ان کی بات سنوں, لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ اپنے حق پر ڈٹا رہے, میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں. علی اپنے اس حق پہ 50 حدیثوں پہ ڈٹا رہے, میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں. الحمدللہ اہل حق تھے, وفات سے سمجھ لیں آپ قومی میں جانے سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی, اور یہ ثبوت جس بندے سے بات کی اس کی ویڈیو کٹنگ بھی ہم اس میں انشاءاللہ تعالی ڈال دیں گے, اور پورا ان کا انٹرویو میں نے آج اسپیشلی ان کو اسلام آباد سے بلوایا, اور ان کی پوری ریکارڈنگ آج دن کو کی. میں نے کہا جی اس لیکچر میں نے ڈالنی, لہٰذا یہ معاملہ آپ بالکل کلیئر کریں. اچھا, میں نے پھر زبیر صاحب کو فون کیا, میں کہا جی زبیر صاحب اس طرح یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, تو انجینئر جو ہے نا, انجینئر صاحب, میں کہا ان کا یہ موقف ہے, میں کہا دوسری ساری جو علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے جی کہ انجینئر جناب بدنیت ہے, بدتمیز ہے, گستاخ ہے, تو یہ جناب علی گستاخی سوا چاہتا ہے اس میں سے نکالنے, جبکہ مودسی نے یہ روایتیں اس لیے نقل نہیں کی تھی. تو زبیر صاحب نے مجھے کہنے لگے, کہتے ہیں جی یہ, میں نے مجھ سے پہلے تو پوچھا, میں نے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں الحمدللہ کبھی بھی نہ اس طرح نہیں تھا, لگ نہیں تھا کہ آپ یہ سمجھیں جی آپ کے پیچھے لگوں تو میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں, میں آپ کو بھی شک کرتا رہا ہوں. میں نے فون کیا, میں نے کہا جی انجینئر کا یہ دعویٰ جھوٹا تو نہیں, آپ نے باقی پروف ریڈنگ کی ہے, سندھے صحیح ہیں؟ کہتے ہیں یہ بات اس کی ٹھیک ہے, یہ میرے پاس لایا تھا, میں نے چیک کیا, سندھے ساری صحیح. تو میں نے کہا جی آپ ان روایتوں کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ماننے نہ ماننے کا مسئلہ کیوں نہیں, روایتیں تو صحیح ہیں. میں کہا جی اس کا انٹرپریٹیشن بتائیں. انٹرپریٹیشن کہتے ہیں میں کیا بتاؤں, کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آپ کو نہیں پتا پڑھ کے. میں کہا جو پھر علماء کا کیا اعتراض ہے, کہتے ہیں ان سے پوچھے نا. میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا تو اس کی تشریح لکھ. زبیر صاحب نے مجھے کہا, کہتے ہیں علی بھائی آپ میری بات یاد رکھنا, آپ مناظر ہیں. میں نے کہا نہیں, قیامت تک نہیں کوئی تشریح لکھ سکتا. آپ نے مناظر دیکھے تو بڑے اشوک بڑا ہے, کہتے ہیں مناظر, کہتے ہیں مناظر میں ہوں, وہ مخالف پارٹی کے خلاف مجھے مناظر بنا رہے تھے. کہتے ہیں آپ مناظر کا اصول یاد رکھیں, جو پارٹی اعتراض کر رہی ہے دلیل اس نے دینی ہے. کہتے ہیں آپ تو ان کے شکنجے میں آ گئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ نے نہیں لکھنا یہ, کہتے ہیں آپ ان کو پھنسا دیا, آپ کہ جی اس کا فہم تم لکھو. 50 حدیثوں کا انجینئر کا کام تھا, انجینئر نے لکھی ہیں, انجینئر کا کام تھا, اس نے جناب علی حکم لگوائے ہیں, اب تم اس کو درست مان رہے ہو, اب تم اس پہ اعتراض کرتے ہو, اب اس کا فہم درست کیا ہے وہ تم لکھو, اور کہتے ہیں وہ بھی مجھے بھیجو. میں پھر بھی میں نے کہا جی شیخ صاحب میں نے کون سا کوئی اپنا کوئی میں کوئی عالم دین تو ہونے نہ مولوی ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں لکھ دیتا. نہیں, آپ شیخ زبیر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ لکھیں نا فارم, آپ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ نہیں ہے. کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ ہے کہ یہ فہم لکھیں گے دوسری پارٹی, کہتے ہیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کیا مت تک نہیں لکھ سکتے. نہیں, وہ مجھے پتا ہے فہم نکلنا ہی کیا ہے, فہم نکلنا وہی ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا, وہ پھر کیا ہوا جی کہ مجھے کہنے لگے ایک دن, پھر میں بعد میں ایک دن دوبارہ فون کیا تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میری بات یاد رکھیں, کہتے ہیں یہ جو پارٹی ہے نا, یہ جو میرے شکیل وغیرہ سارے جو آگے پیچھے پانی بجن سر تھوڑا سا, انہوں نے کہا جی یہ بڑی بدتمیزی انہوں نے میرے ساتھ بھی کی ہے. کنہوں نے؟ یہ میں آپ کیا بتاؤں کہ جن کا انہوں نے, چلو نام نہ. تو وہ کیا ہوا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ تمام لوگوں نے مطلب جو مجھے کہا ہے نا, انہوں نے مجھے بڑا بدتمیزی میرے ساتھ بھی کی ہے, مجھے بھی بڑا کہتے رہے جی تو نے اس کو خراب کی ہے, اور یہ حالانکہ میرا اسے کیا تھا, کس نے؟ شیخ زبیر نے انجینئر محمد علی مرزا کو خراب کیا, انجینئر کو یہاں تک پہنچانے والے تو ہوئے. اور یہ تو صحیح ہے, غلام عثمان زہیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں, اور ان کا وہ ایک شاگرد ہے اجاز ساقی ابو یا نور پوری، ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے. شیخ زبیر صاحب کو یہ نجی محفلوں میں بڑے گندے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. مجھے تو اس بات کا پتا بھی نہیں تھا کہ کس نے کیا نکالا. اگر انہوں نے یہ بات کی کہتے ہیں جی میرے پر بھی الزام انہوں نے لگا دیا ڈائریکٹ ہی، تو کہتے ہیں اب آپ اس کو کہہ دیں انجینئر کو کہ پہلے تو میں پیچھے تھا، اب کہتے ہیں میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں، اس کی بیک پہ ہوں، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں انجینئر سے، اور دوسرے لوگوں سے میں بڑا سخت تنگ ہوں. یہ انہوں نے اپنی وفا سے تقریباً اپنے قومے میں جانے سے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی بات ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، کیونکہ ان دنوں وہ سرگودا تھے. مجھے آپ نے یہ بات اسی وقت فون پہ بتائی تھی، میں اس لیے ویڈیو پہ لا رہا ہوں. اور ڈٹ جائے، اچھا جو الفاظ مفتی ساگ صاحب کے تھے ڈٹ جائے، یہ تقریباً ان کے الفاظ، یہ دو بائی چانس میچ کر گئے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے جو مخلص لوگ ہیں نا ان تک یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ کون بدنیت ہے اور کون خوش نیت ہے. جی تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو غلط رنگ لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ یہ والی بات کر دی. چلیں جی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہرحال یہ دو ڈھائی سال تک کان بھرتے رہے یہ لوگ شیخ زبیر صاحب کے، اور بڑی کوشش کی کہ فتوا لکھ دیں. یہ کہتے ہیں جی وہ آخری دنوں میں کہتے تھے فتوا لکھوں گا، دو ڈھائی سال پہلے آپ نے فتوا لکھوا لینا تھا، فتوا انہوں نے کہا لکھنا تھا، آخری دنوں میں ہوتے تو آپ کے خلاف فتوا لکھتے. وہ میں نے جیلم سے بھی کچھ بھائیوں کو بھیجا تھا، تو شیخ زبیر صاحب نے ان کو پھر بتایا کہ جی مجھے تو یہ بتایا کہ وہ علی معاویہ کو گالیاں دیتا ہے. بولے اعوذ باللہ. آپ نے آج تک سنی کبھی نجی محفل میں؟ ادھر لوگ اتنے سو سے زیادہ لوگ بیٹھے، کبھی نجی محفل میں سنے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. میں رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہوں، میری ریکارڈنگز موجود ہیں کتنی، کہ میں تو شیعان معاویہ اس کو سمجھتا ہوں، شیعان بنو امیہ جو کسی صحابی کو گالی دے. میں تو سیدنا علی کے ساتھ ہوں، میں تو کسی صحابی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں. یہ تو بدعت ان کے دور کے اندر شروع ہوئی ہے، میرے پورے لیکچر ریکارڈ ہے اس کے اوپر، بخاری اور مسلم سے دینی حدیثیں میں نے 50 حدیثیں جمع کی ہیں. میں نے کبھی وہی کام کرنا ہے؟ ہم تو بند باندھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، صحابی کا اس درجے میں احترام ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے. غلطیاں 100 بسم اللہ غلطیاں تو پھر ہر بندہ جس کو برا لگتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ گلا نہ کرو. اب مجھے بتائیں بریلویوں کے سامنے آپ آیت پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم، وہ کہتا ہے نبی کا گستاخ ہے، اس ٹائم پھر اہل حدیث کو کیوں پیڑ ہوتی ہے آیت پڑھنے کے اوپر جب ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فرمولا ان کا اہل حدیث کے ممبروں سے ہی گستاخی نہیں ہو رہی کہ حضرت عمر نے جب جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تو عبداللہ بن عمر نے ان کی مخالفت کی. یہ حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہے یہ واقعہ بیان کرنا کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا ہو؟ پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ان کا بیٹا کھڑا ہوا کہ سنت کے خلاف کام. تو بھائی جب یہ خلاف سنت کام ہوں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد، حضرت علی کو ممبروں پر 60 سال تک گالیاں دی جائیں، یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. یہ تو بھائی یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہوگی، اس میں تو کسی کی یہ کسی کا مرتبہ، اس کو غلطی اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، حضرت آدم کی غلطی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، یہ تو نہیں مرتبہ ان کا ختم ہو گیا. غلطی رہے گی اپنی جگہ، جو جو غلط ہے وہ غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے. ہاں اس کے بعد رزلٹ کیا نکالنا ہے، اس رزلٹ پہ ہمیں رافضیوں سے اختلاف ہے، اہل سنت سے اختلاف ہے کہ یہ پردہ ڈالتے ہیں. پردہ کوئی نہیں ڈالا، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے. اب میں آپ کو آخر میں 2-4 منٹ میں وجہ بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا پھنسا ہوا تھا ان کا. کوئی کسی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. جو حج تمتع کے ایشو میں حضرت عمر کے ساتھ اس طرح ان کا نام لیں، اور جو طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کرے جو مکتبہ فکر، ٹھیک ہے جی، ان کو حضرت میر معاویہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ تھا ان کی دم پہ پاؤں رکھا میں نے، یا سمجھ لیں کہ میں نے ان کے مفادات پہ ضرب لگا دی، اور میں نے نیک نیتی کے ساتھ، مجھے نہیں پتا تھا. اور وہ تھا شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کا انٹرویو جو 17 جون 2009 کو 100 سوالات والا میں نے ریکارڈ کیا، نیٹ پہ موجود ہے. اس میں میری نیت یہ تھی کہ اہل حدیث چونکہ حق کے سب زیادہ قریب ہے، میں پھر وہ بانگے دول کہتا ہوں، لیکن ان کے اندر یہ 8-10 خرابیاں ہیں، اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب ان کی اصلاح کریں. ان کے خلاف چوتھے دن قربانی کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے یزید والا ایشو، اسی طریقے سے ننگے سر نماز پڑھنے والا ایشو، اور کافی سارے ایشو میں نے اس میں ڈسکس کیے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے کان، مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ جب میں ریکارڈنگ کر کے وہ راولپنڈی ریسرچ سینٹر میں گیا، میں نے بڑے اپنے بول پان میں کہا، میں نے کہا دیکھو اب میں اہل حدیثوں کی اصلاح کروا لوں گا، میں نے شیخ زبیر صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کر لی. ان کے تو چہرے فک ہو گئے، اور بعد مجھے شیخ زبیر صاحب نے بتایا، انہوں نے بقاعدہ مجھے فون کر کے گئے، تھی کہ کام پا چڑے ساڈے نال. ادھر سے مخالفت شروع ہو گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والا ایشو تو اب شروع ہوا، یہ تو 2009 سے مخالفت شروع ہے، اور وہ کال میں ریکارڈیڈ ہے کہ یہ میرے کان بھرتے رہتے ہیں، اور جب بھی میں تحقیق کرتا ہوں فتح علی کی نکلتی ہے. اپنے سبراز میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جی جی جو لوگ ہیں ان میں بڑا کام کر رہے ہیں جی جی ہماری جو دعوت ہے نا ہماری رینج میں ہے نا جی جی جو بتائے گا غلام صاحب کی مسجد میں یاد ہوتا ہے لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں جی جی علی پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں اور کہا انہوں نے میری مخالفت کر کے اس میں مجھے بھی شامل کر دیا اس نے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ ظاہر نہیں کر رہے یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے ہوگی میں بہت پریشان ہوا جتنے کے لوگ بارہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب نرم نہیں ہوئے علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نرمی کریں کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا وہ سینٹر والوں کا اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی غالب تھی تو اس وقت سے ان کو پتا چلا کہ یہ تو کوئی ہمارے مقبہ فکر کا دشمن پیدا ہو گیا بہت بڑا اصل مسئلہ وہ تھا پھر امام نے تیمیہ والا ایشو اٹھا اصل مسئلہ بزرگ بابے تھے اور انہوں نے آڑ لے لی جس طرح یہ طریقہ اصل تکلیف کوئی اور ہوتی ہے پیچھے مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے پھر سارا کچھ اور لیے رہتا ہے مولوی اشار نہ تھے اسی دن مولوی تو زیادہ اشار ہے نا اسی وچ رہے ہیں تو آٹے جناب سانو یہ نہ سمجھو کہ باہروں آگے ڈگے ہیں جناب اسی کھوہ چوں نکل کے باہر گئے ہیں سانو پتا ہے اس خود ہی کنی گہرائی ہے تے جناب اے مینڈک نے کتنے تک پرواز کرنی ہے سب کچھ سانو پتا ہے کنی چھال مار سکتا ہے تو یہ اصل مسئلہ تھا ان کا جناب وہ کان کھڑے ہو گئے حافظ شیر صاحب کی میں بات کرتا ہوں ان کے علاوہ وہ ایک جینٹل مین ہے ٹرو جینٹل مین ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں نام نہیں لیتا ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا وہ اس لیکچر اس میں سوالوں میں میں نے داڑھی کا مسئلہ چھیڑ دیا اب وہ ضمیر زندگی موت کا مسئلہ بنایا میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد لیکن جائز ہے کچھ اہل حدیث وہ صحابہ کو بدتی کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے اس وقت نہیں خیال آتا ہے ان کو مٹھی کے بعد داڑھی کٹانے والے مسئلے میں تو وہ یہ سارے مسئلے ان کو چبھنے ان کا یہ ہمارے مسئلے کے لیے خطرہ ہے پھر وہ امام نے تیمیہ والا بہانا شروع ہوا اور پھر اس طرح معاملات آگے چلتے گئے اور الحمدللہ میں نے مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر لی جائی ایک حق گو عالم دین ریکارڈ کروا کے قیامت تک کے لیے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے ویڈیو ریکارڈنگ شیخ زبیر صاحب کی اور وہ انشاءاللہ بالکل حق ہے کہ شیخ زبیر صاحب کا اپنا موقف کیا تھا کوئی ان پہ جھوٹ نہیں ان کی کتابوں کے حوالے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں گن پوائنٹ پہ نہیں ہیں اپنی مرضی سے پبلکلی انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں لہٰذا کوئی معاملہ ایسا ان کے بارے میں غلط منسوب نہیں کر سکتا باقی جو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو کچھ کیا اس کا تو میں پہلے ہی آپ کو حوالہ دے چکا ہوں کہ کھوتا کوڑا برابر نہیں ہوتے اس طرح کی جھوٹی تاریخی روایتیں اٹھا کے حدیثوں کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا حدیثیں پہلے بھی جیتی تھیں اب بھی جیتیں گی انشاءاللہ تعالی اور ان کا جو یہ معاملہ ہے وہ ننگا ہو جائے گا باقی اپنے علماء کے بارے میں تو بڑے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی فلاں کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں جی ان کے خلاف بولتا ہے تو آپ کی تو ہماری کوئی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے باقی علماء کی کوئی خدمات نہیں ہے جو باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں سب کی ہیں تو ان کو بھی کہیں گے اس معاملے میں غلطی لگی باقی ویسے وہ ٹھیک ہے لیکن ہماری وہ غلطی بھی غلطی نہیں ہوتی زبردستی بناتے ہیں پھر اپنا لقمہ اس منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی حق اللہ تعالی نے واضح کرنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے آج میں نے 3 جھوٹے الزامات کو ایڈریس کیا 7 اگلی دفعہ ہوں گے انشاءاللہ اس سے بھی کم ٹائم لگے گا کیونکہ آج تمہید کی وجہ سے 40 منٹ لگ گئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین